الباب الخامس عشر ومئة باب استحباب كون ساق القوم آخرهم شربا مستحب ہے کہ پلانے والا خود سب سے آخر میں پیے. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ساق القوم آخرهم يعني شربا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم کا ساقی ان سے آخر میں پیتا ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے.